Saigon. لعنتی. اینجا من خیلی تنهام. هر شب فکر میکنم صبح که بیدار بشم تو جنگلم. بعد از اولین حضورم در جنگ وقتی برگشتم خونه خیلی بدتر بود. بیدار می شدم و هیچی نمی گفتم. تا وقتی که با طلاق موافقت کردم هیچ حرفی با زنم نمی زدم. وقتی اینجام دوست دارم اونجا باشم. اونجام همیشه فقط فکر برگشتن به جنگل بودم. یه هفته است که اینجام. منتظر مأموریتم. اون وقتی که آرام میشم. هرچی بیشتر تو این اتاق میمونم ضعیف‌تر میشم. انگار که درخت ها و بوته های جنگل به من قدرت میده. هر دفعه که دیوارا رو نگاه میکنم به نظرم میاد به هم نزدیکتر شده. به اون چیزی که میخواستن رسیدن. منم یه مأموریت میخواستم. ما دستور دادیم که شما رو تا فرودگاه اسکورت کنیم. به چه جرمی؟ قربان خلافم چیه؟ شما اتهامی ندارین کاپتان. باید خودتون رو به بخش اطلاعات معرفی کنین. کارتون داره. آره. متوجه شدین؟ اونا منو خواستن؟ بله. باش. باشین کاپتان. هنوز چند ساعتی وقت داریم که کارتون رو بکنیم. کاپتان دیو بیا کمکم کن. باشین کاپتان. یه دوش بگیرین و راه بیافتین. شما باید یه دوش بگیرین کاپتان. برین زیر دوش واسین کاپتان. من داشتم به بدترین جای جهان میرفتم، خودمم خبر نداشتم. یه جای دور دست کنار رودخونه که مثل یه کابل مرکزی از وسط منطقه جنگی رد میشد، درست از وسط آتش جنگ. این که من اسکورت خاطرات کلونل والتر کرتز بشم اصلا اتفاقی نبود، همونطور که وجود من در سایگون اتفاقی نبود. نمیشه داستان اونو بدون داستان من تعریف کرد. اگه تاریخ واقعا یک اعترافه پس منم اعتراف میکنم. باشم بدیم. متشکرم قربان. راحت باش. متشکرم. سیگار میخوای؟ نه متشکرم قربان. کاپتان تا به حال این آقا رو دیده بودی؟ نه قربان. من و ژنرال چطور؟ نه قربان، ملاقات تو نکرده بودم. شما همیشه تنها کار کردین، درسته کاپتان؟ بله درسته قربان. طبق گزارش تو مأمور مخفی بخش اطلاعاتی کامسک بودی. من اجازه ندارم راجع به اون عملیات صحبت کنم قربان. هیچ وقت برای CIA کار نمی کردی؟ نه قربان. آیا شما در جوان سال 1968 یه مأمور مالیات رو به قتل نرسوندین؟ کاپتان؟ قربان فقط میتونم بگم که من از این عملیات بیخبرم. اگرم ازش اطلاعی داشتم اجازه صحبت کردن دربارش رو نداشتم قربان. بذار فکر میکنم بهتره نهار رو به اتفاق بخوریم و صحبت کنیم کاپیتان. راستی به نظر میاد دستت ناراحته، زخمی شدی؟ موقع ماهیگیری گرفت به قلاب قربان. قلاب ماهیگیری؟ بله قربان. فکر میکنی برای انجام یه ماموریت آمادی؟ بله قربان، کاملا آمادم. نهار چیه راستیف که معمولا خوشمزه است. بیا جری، بکشو به گردونش. منم برای اینکه وقت تلف نشه میرم سراغی. آه کاپیتان، من نمیدونم میگو دوست داری یا نه، ولی اگه بخاری احتیاجی نیست که شامت تو به نحو دیگه ای نشون بدی. من که شروع کردم بخوردن، اونا نشونش بدین. کاپیتان، تو کلونل والتر ای کورتز رو میشناسی؟ بله قربان، اسمش رو شنیدم. افتاده، ایشون مأمور عملیاتی نیروی ویژه بوده. میشه لطفاً اون نوار رو برای کاپیتان بذاری؟ بله قربان، میبخشید یه لحظه کاپیتان. این صدا در ساعت 1 بعد از ظهر ضبط میشه. این نوار رو از کامبوج فرستادن. متخصصین میگن این صدای کلونل کورتزه. داشتم خسیدن یه حال از اونو میدیدم. رو لبه یه تیق. این خواب من بود یا یه کابوس بود؟ میخزید و لیز میخورد روی تیق، رو لبه یه تیق تیز و زنده بود. ضبط بعدی در تاریخ 30 دسامبر ساعت 5 بعد از ظهر انجام شده است. اونا رو باید بکشن، اونا رو باید آتیش بزنن، یکی بعد از دیگری، یه گاو بعد یه گاو دیگه، یه روستا بعد یکی دیگه، یه ارتش بعد یه ارتش دیگه. اونا به من میگن قاتل. قاتلی که قاتل دیگه ای رو میکشه اسمش چیه؟ دروغ میگن. اونا دروغ میگن و ما باید به دروغگوها ترحم کنیم. من از اونا وضعی ها متنفرم، واقعا متنفرم. والتر کورتز یکی از برجسته‌ترین افسرهای این مملکت بود. افسری فوق‌العاده که از همه نظر عالی عمل میکرد. میتونم بگم آدم خوبیم بود. یه انسان واقعی. خیلیم بامزه بود. اون به نیروهای ویژه ملحق شد. ولی بعد از مدتی ایده ها و روش هاش همونی شد که شنیدی. صداشو شنیدی. حالا اون با ارتشش وارد کامبوج شده. ارتشی که بهش عشق می‌ورزن، یا میشه گفت مثل بت می‌پرستنش. دستوراتشو هر چی باشه بیچون و چرا اجرا می‌کنه. البته من برات خبرهای عجیب دیگه هم دارم. قرار کلونل کورتز رو دستگیر کنن به اتهام قتل عمد. متوجه نمیشم قربان، چه قتلی؟ کورتز دستور اعدام چند افسر اطلاعاتی ویتنامی رو صادر کرده بود. اون معتقد بود که اونا جاسوسن. خودش رأساً اعدام کرده. خب میدونی که توی جنگ معمولاً مسائل کمی پیچیده میشن. قدرت، ایدئال، مسائل اخلاقی و موارد ضروری نظامی. ولی اونجا یه سری بومی حتما به اون تلقین کردن که یه بوته. در درون هر انسانی همین تضاد وجود داره، بین مسائل منطقی و غیر منطقی، بین خوب و بد. مسلمه که همیشه خوب برنده نمیشه. گاهی تاریکی بر چیزی که لینکلن اسمشو گذاشته بود فرشته های کوچک وجود انسان غلبه میکنه. هر مردی در زمان خاصی خفت میشه، حتی من و شما. والتر کورتز به این نقطه رسیده. در واقع باید گفت این مرد دیوانه شده. بله قربان، شما درست میگین، حتما دیوانه شده. تو باید بری به رودخانه مرزی ایستگاه نیروی دریایی. از اونجا و از نومانگوا باید رد کنون کورتز رو دنبال کنی و وقتی که پیداش کردی باید اول گروهشو از بین ببری و بعد خود کنون رو بکشی. کلونل رو بکشم؟ اون داره اونجا آزادانه هر کاری میکنه بدون هیچ محدودیتی، به صورت غیر انسانی. کسی هم مانعش نیست، در حالی که هنوز یک گروهان تحت فرماندهیش هستن. تو موظفی اونو از بین ببری. یه چیزو فراموش نکنیم که این ماموریت وجود خارجی نداره و هیچ وقت هم فاش نمیشه. حالا چند نفر رو کشتم؟ 6 نفرشونو که مطمئنم. انقدر از نزدیک نفسشونو احساس کردم. ولی این بار باید یه آمریکایی رو میکشتم، یه افسر رو. نباید به حال من فرق می کرد، ولی خب فرق داشت. لعنتی، تو این منطقه اتهام قتل مثل اینه که تو بزرگ راه برای سرعت جریمه بشی. من ماموریت رو قبول کردم چون چاره جز این نداشتم، ولی نمی دونستم وقتی پیداش کنم چی کار می کنم. با یه قایق نیروی دریایی انتقال دادن، یه نوع قایق نگهبانی پلاستیکی که دائم روی رودخونه ها گشت میزنن. میگفتن برای جمع‌آوری اطلاعات بدون جلب نظر وسیله خوبیه. ناراضی نبودم، من به هوای دریا احتیاج داشتم. تنها مشکلم این بود که هیچ وقت تنها نبودم. صبح بخیر کاپیتان. خدمه بیشتر بچه سال بودن، بچه سوسولایی که یه پاشون توی قبر بود. چند سالته؟ 17 سال. شین که بهش میگفتن آشپز اهل نیوارلان بود. اون به درد ویتنام نمیخورد، حتی به درد نیوارلان هم نمیخورد. لنس یکی از موج سوارای معروف سواحل جنوب لس آنجلس بود. معلوم بود که حتی یه بار هم اسلحه دستش نگرفته. کلین، آقای کلین اهل یه قبرستونی توی جنوب بود. فکر میکنم داستانایی که از ویتنام شنیده بود مغزش کاملا معیوب کرده بود. فیلیپس هم رئیس دسته بود. درسته که من در ماموریت بودم، ولی قایق مال فیلیپس بود. ما از دو محل میتونیم وارد رودخونه نانگ بشیم کاپیتان. هر دو جا هم تو منطقه جنگیه. نگران نباش، نمیکشم. من خیلی رو بردم اون طرفا. همین شیش ماه پیش مردی رو بردم که میخواست از پل دولنگ بگذره، اونم مثل تو نظامی بود، یه گلوله زد تو مغز خودش. اول فکر کردم مدارک رو به هم اشتباه دادم، نمیتونستم باور کنم که میخوان این مرد از بین بره. تحصیلات عالی، شاگرد ممتاز، خلبان عالی، شرکت در جنگ کره، هزاران تقدیر نامه و غیره و غیره. وقتی صداش از نوار شنیدم واقعا روم اثر گذاشت، ولی هیچ جور نمیتونستم اون صدا را به این مرد ربط بدم. همونطوری که گفته بودن اون سابقه فوق‌العاده‌ای داشت، زیادی فوق‌العاده بود، هیچ عیبی نداشت، میتونست برای یکی از پست‌های بالای سازمان انتخاب بشه، ژنرال، مدیر، هر چیزی. در سال 1964 اون طبق دستور از ویتنام برگشت و مسائل کمی بغرنج شد. گزارشی که از اونجا تهیه کرده بود مخفی موند و هرگز فاش نشد، مثل این که اونا حرفش قبول نداشتن. تا یه چند ماه بعدش سه بار درخواست کرده بود در جورجیا تعلیم هوایی ببینه، بالاخره درخواستش قبول شده بود. تعلیم هوایی، اون 38 سالش بود، در این سن چرا این درخواست کرده بود؟ در سال 1966 به نیروهای ویژه ملحق شد و به ویتنام برگشت. این دیگه چی بود؟ انفجار. چی؟ انگار B-52 بود. چی بود؟ انفجار. هر دفعه این صدا رو میشنوم اتفاق بدی میفته. پس بهتره هیچ وقت این صدا رو نشنوی پسر. اون هاشم اگه بهت بخورن درجا کار تمومه. میدونم که اتفاق بدی میفته. دود سوختگی درجه 2. هلیکوپتر اونجاست، زیادم هستم. دوربینو بده رئیس. اونا گروه هوایی بودن، یکی از 9 گروه، خودشونن. ما رو تا رودخونه نانگ اسکورت میکردن، قرار بود 30 کیلومتر جلوتر اونا منتظر ما باشن. گروه هوایی همینه دیگه، اونا هرگز صبر و قرار ندارن. اولین گروه هایی بودن که اسباشون رو با هلیکوپتر عوض کردن و دور ویتنام را افتادن تا حساب دشمن رو برسن. اونا چندین بار حال دشمن رو گرفته بودن. تمام این اتفاقات کمتر از 1 ساعت پیش شروع شده بود. به دوربین نگاه نکنین، ادامه بدین. به دوربین نگاه نکنین، ادامه بدین. به کارتون ادامه بدین. به دوربین نگاه نکنین، شما کار خودتون رو بکنین. برید جلو، برید جلو. نگاه نکنین، همینطور برید جلو. تکون بخورید. برید جلوتر. کارتون رو بکنید. ادامه بدین. خیلی خوب، زود باشین. برید جلوتر. فرمانده شما کجاست؟ اونجاست، داره فرود میاد. فرمانده شو تو اون هلیکوپتره. طرفو جمع و جور کنین، فوراً منطقه رو خالی کنین. بله قربان. همه توجه کنن، این دستور فرمانده است. سرکن فان بله قربان. بله قربان. آرتای منو بیار. بله قربان. من اون طرف رو خالی کردم قربان. اگه بخواید این طرف هم خالی بشه باید فعلا کافیه. همین کافیه. کاپیتان ویلار، من دارم نامه های سری رو با خودم حمل میکنم قربان. حتما مرکز در مورد ماموریت من به شما اطلاع داده. چه ماموریتی؟ چیزی به من نگفتن. قرار شما ما رو تا ننگ اسکورت کنید. به ما اعلام بذار بزار ببینم چی کار میتونم برات بکنم. فقط سر راه ما سبز نشد کاپیتان. بذار ببینم اینجا چی داره. شماره دو، شماره سه، شماره چهار، شماره پنج، اینم شیش. هر کدوم مالی یه سرباز کشته. اون طرف. ای کاپیتان، اونا چیه؟ کارت مرگ. چی؟ کارت مرگ. یعنی چی؟ اینطوری کشته ها رو علامت گذاری میکنه. ای بلا شما بسر دری بچه ها دری این منطقه تحت کنترل ماست. بیت گنگاه بیت دام شمالی ها آمدیم به شما کمک کنیم. بجام بجام برو هناظران بجام بجام برو تو برو برو تو زود باش میتونی بری هی تیم هی هی هی چی شده اینجا چه خبره این مرد بد جوری آسیب دیده قربان تنها چیزی که دل رودش رو سر جاش نگه داشته در اون قابلمه است راستی؟ چی داره میگه؟ این یه ویتکونگ کثیفه اون آب میخواد میتونه از آب مصدرا بخوره از اینجا گم شو بده من اون خمخمه رو درست نیست شما نه بده باشه گفتم گم شو خمخمه بده من نباید آدم برای اینجا فرمانده من رسادن اینجا اینا رو به مجام دادن گفتم با اینا همین جوری گفتن شجایی که با دل و روده داخون به جنگه میتونه از خمخمه من آب بخوره کلونل فکر میکنم یکی از اون ملوانا لنس جانسون موج سواره کجاست؟ اونجاست ولی اینو بگیر تکرار میکنم در حال پاکسازی منطقه هستیم اسمت چیه ملوان؟ از گروهان سه مسلح ال جانسون قربان از گروهان سه مسلح لنس جانسون موج سوار؟ بله قربان افتخار بزرگی نصیب من شده سالهاست موج سواری تو رو تحسین میکنم حال شاد هم دوست دارم بقیده من تو بهترین ایلنس متشکرم قربان واقعا موجه حریفت نمیشن بیل کیلکورت هستم منم موج سواری میکنم این با توه؟ بله خب با هم آشنا بشین مایک از سندیگو خوشبرم جانی از ماریبو چه خوب هر دوشون موج سوارن ولی هیچ کنون به فایتا نمیرسن لنس ابدا ما اینجا کلی موج سواری میکنیم وقتی این عملیات تموم بشه با هم میریم موج سواری بیشتر وقتا اصلا میریم وانگداو بگو ببینم لنس از موقعی که اومدی اینجا موج سواری کردی یا نه؟ نه قربان تا حالا فرصت این یک کار رو نداشتم متاسفم واقعا متاسفم بسر حالا حتما فرصت پیدا میکنیم همگی جمع شدیم تا بدن پاک همرزممان را به خاک بسپاریم و برای او طلب آمرزش کنیم آمین آمین حالا همگی با هم بلند شید تا برای روح او دعا کنیم ای خدا به روح او آرامش ببخش و از گناهانش درگذر هر چه کرده دستور بوده و دیگری پاسخ بود از خودتون پذیرایی کنین بچه ها کلونل امشب به کباب مهمونتون کرده هر چی میتونین بخورین کلونل کیلگورت هر جور میتونست خوش میگذرون اونا یه گاف کباب کردن و با انواع نوشیدنی یه مهمونی ساحلی راه انداختن اون سعی میکرد بچه ها خوش بگذرونن ولی بیشتر دلشون برای خونه تنگ میشه کباب من خام ولی حسابی داغ باشه اون فرمانده بدی نبود عاشق گروهانش بود و اونا باهاش احساس امنیت میکردن اون از آدمایی بود که مردم رو جذب خودش میکرد میدونست اینجا بیشتر از این عایدش نمیشه ماموریت چی شد کاپیتان؟ انگار مرکز فراموشت کرده انگار انگار قربان از دو نقطه میتونیم وارد رودخونه بشیم اینجا و اینجا. هر دوش خطرناکه، ولی من فقط همین دو نقطه رو سراغ دارم. اون روستایی که اینجاست خیلی خطرناکه بیلار. از چه نظر خطرناکه قربان؟ از چه نظر؟ قویان، من چند تا از قایقامو اونجا از دست دادم. اون روستا اسمش چی بود؟ ویندرین، داب یا لاب؟ راب. همه اسماشون شبیه همه. مایک، تو چیزی از منطقه ویندرین راب میدونی؟ بله قربان، یه نقطه اوج عالیه. نقطه اوج؟ موجش 2 متره، این حداقل ارتفاعشه. هم از راست میشه اومد با این، هم از شب. برای موج سواری یه جای ایداله. از چرا قبلا نگفته بودیم؟ ما توی تمام این کشور لعنتی یه همچین جایی نداریم. همش موجای ساحلیه. ولی بعضش خیلی خرابه قربان. ما مکدارنی رو اونجا از دست دادیم. تازه منطقه تصرف نشده است. میتونیم قبل از طلوع آفتاب بریم اونجا. همیشه صبح نصیب خوب ساحلی داریم. ممکنه نتونیم قایقو ببریم جلو. احتمال زیادی داره که رودخونه کم عمق باشه. مهم نیست، ما قایق شما رو بلند میکنیم و هر جا بخواین میذاریمش پایین. انگار فراموش کردین ما کی هستیم. بابا بابا، من میتونم اون قایق رو هر چقدر بخوای روی هوا نگه دارم و هر جا دوست داری بذارمش پایین کاپتان. اینی که تو میگی کاری نداره. خیلی خوب، کشتی جنگی رو بیار به منطقه. مایک، تو لنس رو با خودت ببر، بذاری که از تختها رو انتخاب کنه. مال منم بیارین. من فکر نمی کنم بتونیم قربان. چی میگی سرباز؟ اونجا خیلی خطرناکه، تازه منطقه تصرف نشده است. ما تصرفش میکنیم. ای رئیس، من که باورم نمیشه. قایقتو نگاه. ای پسر، اونا دارن قایقو بلند میکنن. حالا چطوره تیمی؟ دیگه از این بهتر نمیشه قربان. خیلی خب پسر، علامت بده. برو. وقت به تخت های سباک عادت نکردم، نمیتونم ازشون استفاده کنم، با اونا فرق دارم. میدونم، خیلی فرق داره. حالا تو تخت سنگین دوست داری یا سباک؟ سنگین. جدی؟ آره. فکر کردم شما جوان ها سباک دوست دارید. نمیشه نوک تخت های سباک سباک کرد. سب کن. شاین شش اینجا، شاین هفت، ما منطقه رو پیدا کردیم. شنیدم شاین شش، ادامه بدین. مسیر 27 رو ادامه بدین. آرش حمله به خودتون بگیرید. شنیدم قربان، مسیر 27 داریم میریم. تیمی؟ بله. در ارتفاع کم میایم به 1 مایلی ساحل، از اونجا براشون موسیقی پخش میکنیم. موسیقی؟ آره، از آثار واگنر. شنیدنش آدمو به هیجان میاره. بچه‌ام عاشق این آهنگن. هی، میخواد موسیقی هم باشه. چرا همه شما رو کلاهاتون میشینه؟ چون احتمال آسیب دیدگی کمتره. راست میگه. الان موسیقی رو شروع کن با صدای بلند. خیلی خوب، موسیقی راه افتاد، همه آماده باشن. چطوره؟ عالیه قربان. آدمه. شماره پنجاه تاش. خیلی خوب بچه ها، ببندیدشون به رگبار. آتش کنید، شلیک کنید، فرار کنید. یک کنگا دوستان رو ببندید به رگبار و آتش، نذارید کسی زنده بمونه. شاهین هفت، شاهین هفت، چی میبینی؟ دارم دار میزنم قربان، جستجو میکنم. هر چی میبینی شلیک کن، شلیک کن، معطل نشو. ما یه اثر بزرگ پیدا کردیم قربان، بیریم پایین ببینیم چیه. خیلی خوب، معطل نشو، همه رو داغون کن، بهشون امان نده. زدیش، دخلش آوردی. هدف گیرید عالی بود شاهین هفت، عالی بود. یه جایزه پیش من داریم. جایین شش، ما الان روی دهکده هستیم. یه وسیله نقلیه در حال حرکت میبینم، میرم ببینم چیه. آره تو عالیه هکس، عالیه. همگی تیربار آماده کنیم، میریم بالای سرشون. میخوایم حالشون رو بگیریم. یه ماشین روی پله. توی ماشینی که در حال حرکت اسلحه میبینم. اونو بسپار به من. خودم دارم میام طرف پل. واقعا عالی بود بی. خب بندازش پایین، نترسید، چیزی نیست، چیزی نیست، فقط یه شعله اندازه، نترسید، فقط یه شعله اندازه. اما حالشون خوبه بچه ها؟ خوبی؟ خوبی خوبی. Thank you. پیاده نمیشم، من میترسم، پیاده نمیشم. تمام مجموعی رو تا 10 دقیقه دیگه میرسونیم به بیمارستان. افراد باید منطقه رو تخلیه کنن. ما داریم ورود میاریم که افراد رو تخلیه کنیم. سعی میکنیم اول زخمی ها رو برسونیم به بیمارستان قربان. بنابراین این تخلیه افراد کمی دیرتر انجام میشه. کار زنا بود، وحشی های لعنتی. ما بریم جلوی اونا رو بگیریم. نه سب کن، از همین بالا با تیروار حسابشون رو میرسیم. معطل نکن جانی، ببندشون به رگبار، هیچ کس زنده نمونه. فکر کنم یه دلای درخت ها مخفی شده باشن. ببندیدشون با آتیش، نذارید کسی زنده بمونه، حتی یه گربه. فهمیدم قربان، ترتیبشون رو میدم. فوراً منطقه رو تخلیه کنید. من دارم میام پایین. اون درخت ها رو آتش بزنید، همه چیز رو نابود کنید. نظرت چیه؟ عجیبتر خیلی عجان انگیزه قربان. نه موجا موجا. بله قربان. نگاه کن از هر دو طرف میشکنم. ببین پشت. هر کدوم 2 متر میشن. خیلی خوب با من بیاین. خطرناکه قربان، بهتر بریم به یه محل دیگه موج سواری. تو از موج سواری چی میدونی سرباز؟ اهل نیوجرسی هستی. بیا بیا اینجا، بیا لباست عوض کن. یعنی همین الان قربان؟ میخوام ببینم روی موجا چطوری سوار میشی. اینجا فصل خیلی خرابه قربان. میخوای موج سواری کنی؟ بله قربان. خوبه، چون یا باید موج سواری کنی یا بجنگی، فهمیدی؟ حالا برو یه تخته برای من بیار، یه تخته برای لنس. اینجا نمیشه تکون خورد قربان. بیا لنس، داری میدی که بری تو آب؟ کجا؟ میتونی از هر دو طرف بری، به طور همزمان حرکت میکنیم، یکی میره به چپ یکی به راست. نظر تو چیه؟ فکر کنم بهتره صبر کنیم آب بیاد بالا. بیا اینجا لنس، بیا نگاه کن. بخواهی تامین آب تا 6 ساعت دیگه بالا نمیاد. میخوای تا 6 ساعت دیگه اینجا صبر کنی؟ نگاه کن، قایه! آب دیگه بچه ها، برنشین، خودتون رو پنهان نکنین. قبله، نکنی شما دیوانه شدین، فکر میکنین تو این وضع خطرناک باشه؟ اگه من بگم که موج سواری تو این ساحل امنه کاپتن، پس بدون که حتما امنه. من نمیترسم اینجا موج سواری کنم، من اصلا نمیترسم موج سواری کنم. بده من اون 20 سرباز. واحد 6206 بدون معطلی اون درخت‌ها رو بمباران کنین. دستور شنیدن، همین الان بمباران می‌کنیم. درخت‌ها رو با خاک یکسان کنین. نه برگرد نه. خیلی خوب بلش کن، خودم رسیدگی می‌کنم. خیلی خوب گفتم بلش کن سرباز. بلش به من، بده به من. خیلی خوب جنرال وایسا کنار، جنرال نه وایسا کنار. از شاهین یک به آقا دستور دادن درخت‌ها رو با خاک یکسان کنی. میتونی بری پایین. شنیدم، الان میرم پایین و حسابون درخت‌ها رو میرسم. یا آتش سوزی حسابی رو میندازم شاهین یک. شنیدم آقا، خوبه. سریع کارتو انجام بده و به مرکز اطلاع بده. بچه رو بذارین توی هلیکوپتر، اونو برسونین بیمارستان، عجله کن. نه نه نه نه نه، اونم ببرین، برو برو، اونا رو از اینجا ببرین، اون هلیکوپتر باید سریع بره. با 30 ثانیه دیگه عملیاتو شروع میکنیم. دو افراد از اونجا دور شد، میخواییم مقابل بکنیم. نگران نباشین، الان منطقه به آتیش کشیده میشه، نگران نباشین. آیار بده اینا رو به همون کادو دادم، میخوام آماده بشی و یه برنامه عالی برامون اجرا کنیم اون وسط. خیلی خوب، حس میکنی؟ بله، از دهکده است. هیچ چیز دیگه ای تو دنیا این بورو نمیده. من عاشق این بوام، مخصوصا صبح. یه بار یه تپه رو بمباران کردیم، وقتی تموم شد من رفتم بالای یه تپه، حتی یه نفرم از اون لعنتی ها زنده نمونده بود. فقط بوی گازوئیل بود، تپه رو برداشته بود. چه بویی میداد؟ پیروزی. یه روز این جنگ تموم میشه. لنز، باد. چی؟ باد. باد داره به طرف ساحل میوزه، میدونی معنی چیه؟ اونجا خراب میشن. درسته، پس دیگه بیفایده است. همش به خاطر اون درخت هاست، میدونی؟ من متوجهم و واقعا متاسفم کلونل، ولی با سابقه که این پسر داره نباید رو اون موجای احمقانه سواری کنه. متوجه منظورت میشم کاپتان. آره راست میگه، من حاضر نیستم سوار این موجا بشم. آشه نرو، عذرت میخوام ولی تقصیر من نیست، جهت باد عوض شده، اونم به خاطر باده. منم معذور خواهشم، درخت ها و باده احتیاجی به واسخایی نیست. باشه ولی مهم نیست، اگه فقط 20 دقیقه شما راحت باشید کلونل، فقط 20 دقیقه. ای سرباز اون بلنگو رو بده به من، بده من. ادامه بدیم بچه ها، یکی بره چپ یکی بره راست. تو مش سواری دوست داری؟ آره. میخوای از کلونل اطاعت کنی؟ نه. مطمئنی؟ آره. پس بسن بری. بری. اونا دارن کجا میدن؟ کلاشون رو بگیرید. کجا داره میره؟ آشپز، اونا به کش بنا. بیا بالا. قتل کن. به خواب زمین سرور. تخت رو کجا میبری؟ زب کن، زب کن اون تخت رو بدید بیاد، مال کلونل ردش کن، بیاد ردش کن. لنز آشپز، تو داری چی کار میکنی؟ میخوام ببینم. سیگار. آره میخوام امتحان کنم. یه روز این جنگ تموم میشه. این برای بچه هایی که روی قایق بودن یه خبر عالی بود، اونا فقط میخواستن برگردن خونه. کاپیتان؟ مشکل این بود که من اونجا بودم، میدونستم که اونجا دیگه چیزی باقی نمونده. بگیرش. حالی شد. اینجا خیلی بهتر از همراهی با اوناست. اگه این روش جنگ کیلگورده، پس چرا به کارهای کورت ایراد گرفتن؟ مسئله فقط دیوانگی و قتل نبود، چون همه گرفتار این دو مورد بودن. خوب در رفتی. اصلا فکرشم نمی کردم که بتونیم ازشون جدا بشیم. گیری یه مش دیوونه افتاده بودیم. یعنی واقعا از شرشون خلاص شدیم؟ حالا که اینجاییم دوست دارم برم تو جنگل یه خورده انبه جمع کنم. حواس سس انبه کرده. میخوام یه دسر عالی با سس انبه درست کنم. آخ نمیدونه چه دسر فوق‌العاده‌ای میشه. شما ها هیچ وقت سس انبه خوردین؟ همه عاشق سس انبه هم. کافی از تو این جنگل گیر بیاری. هی رئیس! چیه؟ اون کلونل دوباره سر کلش پیدا شد. من کاری باهاتون ندارم. لازم نیست که فرار کنید. من فقط تخته شنا رو میخوام. کافی اون تخته رو بهم پس بدید. اون تخته خوبیه و من ازش خوشم میاد. میدونید که نمیشه این طرف ها تخته یکی بهش بگه برو گم شو عوضیه مسخره. من اون تخته شنا رو میخوام بچه ها. فقط اون تخته رو بدین و برید چون شدیدن بهش احتیاج دارم. خودتون میدونی که اینجا تخته شنا پیدا نمیشه. من هر طور شده اون ازتون میگیرم. خدای من اون یارو پاک دیوونه. فکر میکنی مهمون تیراندازی کنه؟ تو ساحلم میتونست. فکر نکنم به خاطر یه تخته به همون تیراندازی کنه. بچه تره تره یه چشمش بریم موج سواری. این تخته را جلوی من برداری. میترسی؟ نه جلوی دیدم اون گرفته نمیتونم بهش تیراندازی کنم. هی رئیس میشه یه جا اون عقب برای این باز کنی؟ دیدی برش داشت. فکر میکنی با هلیکوپتر تغییر عمق کنه؟ حتما تمام هلیکوپتراش رو رودخونه مستقر کرده. بعد اینجا بمونیم تا هوا تاریک بشه رئیس. نگران نباشی مسافت زیادی دنبالمون نمیاد. تو از کجا میدونی؟ فکر میکنی کلونل بزرگ میخواد همه بفهمن ما تختشو دزدیدیم؟ من که ندزدیدم. کاپتان. تا کجای رودخونه باید ادامه بدیم؟ مسیر سریه نمیتونم بهت بگم. ولی مسافتش زیاده. شرایط اونجا خیلی خرابه. نمیدونم بچه. قاعدتا آره. تو این ظرف رو دوست نداری کاپیتان؟ تمیزه خوبه؟ چی میگی؟ وقتی توی یه کارخونه تو اوهایو کار کنی خیلی چیزا رو نمیفهمی. ای رئیس من میرم یه خورده عمه بیارم. باشه یه نفر رو با خودت ببر. من باش میرم. من میرم. آشپز؟ بله قربان. چرا به این استعداد میکنن؟ چه اسمی قربان؟ آشپز به خاطر اینه که عمه دوست داری؟ نه قربان من واقعا یه آشپزم. من سس درست میکنم. سس درست میکنی؟ بله قربان من اهل نیورلانم. تعلیمات خاصی دیدم که خوب سس درست کنم. اینم یه جور تخصصه؟ هر کسی متخصص درست کردن یه چیزه. باید درخت انبه این طرف رو باشه. میدونی من قرار بود بدم پاریس برم ادامه تحصیل بدم ولی بعد مجبور شدم بیام اینجا. من به نیروی دریایی ملحق شدم چون شنیده بودم که غذاشون بهتره. مدرسه آشپزی کار خودشو کرد. چطوری؟ فکر میکنم بخوای بدونی اونا ما را جلوی یه عالمه گوشت گوسفند درجه یک ردیف میکردن. وادارمون میکردن که بهشون نگاه کنیم. کلی گوشت تازه و عالی آماده شده برای طعم. بعد تمام گوشت رو میریختن توی دیگ بزرگ. تمامشون میجوشوندن. من اون طور نگاه کردم و دیدم همشون خاکستری شدن. اصلا باورم نمیشد. همون موقع به فکر افتادم باید روش یه چیز ریخت که کیه؟ دشمنه؟ من فقط میخواستم برای تو سس انبه درست کنم. من نمیخوام با کسی به جنگم. آروم باش. من اصلا اومدم تو ارتش که آشپزی یاد بگیرم. آروم باش. آروم باش. درست میشه. همه چی درست میشه. درست میشه. چی درست میشه؟ چی درست میشه؟ حق با کاپیتان بود. خدا. هیچ وقت نباید از قایق رفت بیرون. این حرف کاملا درسته. مگه این که بخوای تا آخر راهو بری. کورتس قایقو ترک کرده. اون طبق برنامه عمل نکرده. چطور اتفاق افتاده؟ تو سفر اولش چی دیده؟ اون موقع 38 سالش بوده. اگه به کلا سرزان میپیوست بالاتر از کلونلی درجه ای نمیگرفت. کورتس میدونست داره چی کار میکنه. هرچی بیشتر دربارش میخوندم بیشتر تحسینش میکردم. دوستان خانوادهشون رو درک نمیکردن. اونا نتونستن نظرش رو عوض کنن. اون 3 دفعه درخواست کرده بود و کلی سختی کشیده بود، ولی وقتی تهدید کرد که استعفا میده درخواستش رو قبول کردن. جوانترین همکلاسیش نصف سن کورتس رو داشت. حتما فکر کردن یه پیرمرد داره به زور این دوره رو میگذرونه. من که این دوره رو در 19 سالگی گذروندم مسخره میکردن. اون واقعا سرسخت بوده. دورش رو تموم کرده. اون میتونست بره که ژنرال بشه، ولی در عوض راه خودش رو پیش گرفت. همسر عزیزم، امروز روز تازه‌ای بود. نزدیک به لقمه چرب یک ببر بشم. اصلا باور کردنی نبود، میدونی؟ یک کاپیتان با همونه که باید ببریمش یه جایی، ولی هنوز به ما نگفته داره کجا میره. حتما تا حالا خبرها بهت رسیده. اکتبر 1967 یه ماموریت مخصوص به اون داده شد. کورتس عملیات فرشته ها رو همراه با افراد بومی و محلی شروع کرد. اون به موفقیت بزرگی دست یافت. از طرف دولت دستور نداشت، سر خود کار شروع کرد. عجب جرأتی. این بار دیگه باید حسابشو می رسیدن، ولی بعد از اینکه روزنامه ها ازش تقدیر کردن به ناچار درجه سرهنگ تمامی بهش دادن. خدای من، کسافتکاری ها توی ویتنام به قدری سریع پیش می رفت که یک جفت بال لازم بود تو ازشون فرار کنی. وسط میدون جنگ خیلی عجیب غریبه. منتظر همچین چیزی بودی؟ به من چیزی نگفته بودن. وای خدا، خدای من. شهردار ازتون خواسته که سایگون خوب و تمیز و زیبا نگه دارید. لباساتون رو وقتی شستین تو خونه خوش کنین. اونا رو روی بالکن یا جلوی پنجره‌های خونه‌هاتون آویزون نکنین. این کار باعث میشه که چهره شهر زشت بشه. خب حالا برای اون دسته از دوستانی که به موسیقی شاد علاقه دارن یه آهنگ پخش می‌کنین. آهنگی که می‌دونین باهاش آشنایی دارین و از شنیدنش خوشحال میشه. آه موزیک شاد. مواظب باش کنین. بخواد نیفته تو. ای چطوری لنس؟ یهو یهو یهو یهو مبازه باش لنس عجب اون سواری میکنه بیا آها خوبه عالیه دیگه بهتر از این نمیشه بچه ها هی رئیس بتاز مواظب باش نه یوهو سایونارا گزارش تهیه شده توسط کلونل والتر کوتس تا زمانی که افسران و سربازان ما به این راه ادامه بدهند درست مثل توریست ها در ویتنام باقی خواهند ماند تا زمانی که غذای گرم، موسیقی و دیگر شرایط رفاهی جزو شرایط طبیعی باقی بماند سربازان فقط توانایی های خودشان را از دست می دهند ما به افراد کمتر ولی بهتری احتیاج داریم اگر این افراد را داشتیم می توانستیم در این جنگ با یک چهارم نیروی فعلی به پیروزی نگاه کنیم مثل اینکه یه دفعه دیگه باز به مهمونی دعوت شدی بچه ها نگاه کن داره بیاد طرف ما اینجا چه خبره؟ ازشون بپرس کی هستن؟ لازارو توی؟ ای مامازه باش داره صاف بیاد تو شکنه ما دیوونه ای سخت باتیش گرفته دیدم الان ترتیبشو میدم خاموشش کن خاموشش کن پس بطره چی هستی؟ آشپز آشپز میبینه که مشغوله من هیچ معلومه چی کار میکنم؟ چه میدونم؟ دیوونه شدم زده به سرشون اواخر تابستان اوایل پاییز سال 1968 نیروهای کلونل کورس دائما زیر نظر هستند. اردو از هم پاشید. نوامبر کورس دستور کشتن 3 مرد و 1 زن ویتنامی را صادر می کند. 2 نفر از مردها کلونل های ارتش ویتنام جنوبی بودند. فعالیت های دشمن در منطقه قدیمی به نتیجه نرسید. حتما کشتن اون 4 نفر کار درستی بوده ارتش یه بار دیگه سعی کرد اونو وادار به عقب نشینی کنه و اگه این کارو میکرد همه چیز به فراموشی سپرده میشد ولی اون راشو ادامه داد و هر بار موفق میشد اونا منو خبر کردن اونا گمش کردن هیچ اطلاعاتی غیر از شایعه ها و خبرهایی که از اطلاعات ویتکونگ ها ارسال می شد در دست نداشتن ویتکونگ ها اونو می شناختن و ازش می ترسیدن اون افرادش تمام مسیر رو تا کامبوج قلع و قمع کرده بودن ای بچه ها دیگه بهتر از این نمی شه دارین بی درد سر مسیر رودخونه رو پیش می رین من می دونم یعنی حتم دارم وقتی کارمون اینجا تموم بشه به صرف یک نهار با رئیس جمهور دعوت بشیم همش منتظر اون روز هم رئیس من میرم پشت تیر با برو این پسرک چند وقته که با شماست 7 ماه اون در خورد کردن اعصاب من متخصصه. احتمالاً اونم همین نظر رو در مورد شما داره. تو چی؟ رئیس من نظر نمیدم. طبق دستور من نباید بدونم مقصدمون کجاست، ولی با یه نگاه به تو میفهمم که جای خطرناکی داری میری. ما باید بریم حدود 75 کیلومتری بالای پل دولنگ. اونجا کامبوج کاپتان. این یه مسئله سریه. نباید داخل کامبوج بشیم، ولی من دارم میرم اونجا. منو ببرین نزدیک مقصد، بعدش دیگه کاری باهاتون ندارم. باشه کاپتان. پسر عزیزم، حتما تو و مادر در طی هفته های گذشته که از من خبر نداشتین نگران شده بودین. موقعیت من اینجا خیلی دشوار شده. من توسط ارتش رسما متهم به قتل شدم. مقتولین 4 جاسوس ویتنامی بودن. ماها طول کشید تا مدارک مربوطه رو جمع آوری کردیم. وقتی جاسوس بودن اونا ثابت شد، ما مثل سربازا رفتار کردیم. اتهامات هنوز مشخص نشدن. در واقع اتهامات مربوط به یه سری شرایط متضاد هستن. کارشون دیوونگی محضه. تو جنگ لحظه هایی هست که آدم باید عاقلانه و با مهربونی عمل کنه. البته لحظه هایی هم از که انسان باید بیرحمانه عمل کنه. بهش میگن بیرحمی، ولی در واقع تنها عکس العملیه که میتونی از خودت نشون بدی. گاهی اوقات بهترین، سریعترین و عاقلانه ترین حرکت همینه. ازت میخوام که هر مطلبی رو دوست داری به مادرت انتقال بدی. من نگران اتهامات اونا نیستم، چون چیزی بود که خودشون میخواستن. من از ذهنیت دروغگو و ترسوی اونا بدورم و به خاطر همین بهشون اهمیتی نمیدم. جواب بده بگوشم. همیشه به یادت هستم، پدرت. خود نبود که نمیشد باهاشون تماس رادیویی گرفت. چه محشری. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ چقدر باحال. ما تالت این قایقا اینجا ندیده بودیم. ما از شما درخواست کمک کردیم. دستگاهاتون خاموشه؟ دستگاه؟ نه. چرا؟ یه هلیکوپتر همین نزدیکی ها سقوط کرده. چی؟ یعنی تو همین مسیر؟ آره. داریم میرین شمال رودخونه؟ آره. شمال رودخونه؟ فراموش کنید. چرا؟ چرا؟ ما میخواستیم یه عده رو بفرستیم جنوب رودخونه. فراموش کنید. اینا دیگه کی بوده؟ صبر میکنیم تا قایق بعدی بیاد. آره درسته، حتما یکی میاد. ای رئیس. بله جک. یه نگاهی به اون موتور بنداز تا من یه سرگوشی آب بدم. باشه. بدون من از اینجا نریم. ای سرباز، فرماندهتون کجاست؟ من چه میدونم من؟ لباسامو بده خودم میارم. ای بچه ها، فرماندهتون کجاست؟ حدود جماعتیش رفت و مینو مرخص شد. نمیدونی بعد چقدر راحت شدیم. حالا کی اینجا رو میگردونه؟ کی؟ من نمیدونم کی به کیه. من فقط یه سربازم، هر کاری هم بهم بگم میکنم. تو چی رفیق نمیدونی؟ بیا بگیرش، اصلیه رو بهت میدم، ولی میدونم که تو درد سر میفتی. بس کن دیگه عباسی، دست از من بردار. من عباسی نیستم. هی هی بیا اینجا، اون قایق شماست، بیا اینجا. چی میخوای؟ بیا اینجا، میخوام باهات صحبت کنم. بیا زیر بارون نمون. اوضاع چطوره کاپیتان؟ فرمول داریم؟ برم که تحلیش کنم. دید تو کمه، دید تو کمه. چی خیال کردی ها؟ دب شما ها دیوره شده بسم شما درست دیگه من به عوضی. ای بچه ها ای با شما چه کاری هست بچه ها؟ من همین الان با یه نفر یه معامله خوب کردم. در مقابل دو بشکه سوخت میتونی یه چند ساعتی اینجا تفریح کنی. به من میگم سفا، تو چی گفتی؟ هی، شوخی میکنی؟ نه، شوخی نیست. دوتا بشکه سوخت ببرین تو اون چادر بزرگه. زود باشین. نجو کاپتان، شما دارین سوخت ما رو به خاطر تفریه بچه ها عوض میکنه؟ نه، موضوع مهمتره رئیس. مواظب باش نیفته. نمیخوام چیزی را از دست برو، برو. مواظب باش کاپتان، اگه توی را سوخت تموم شد حداقل برام بگو قضیه چی بود. من این کارو به خاطر همه کردم رئیس. تو نمیخوای بری؟ یعنی اونا تو چادرن؟ کیا؟ فراموش کن کاپتان، من توی قایق میمونم. ای کاپیتان بیا کمک کن. یارزای عوضی میشه خفشی؟ من نمیدونستم تو اینقدر بی بخاری. گفتم خفشو خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. واقعا برات متاسفم، ولی عیبی نداره، میتونم ببرم به نیورلان. خفشو اشبه اونجا به یه نفر معرفیت میکنم. نه رو بس کنه، نیورلانی هم واسه من آدم شده. آره اخه تو فکر میکنه کسی که اینقدر بیدار میکنه؟ گفتم بس کنه آشپز کتا بیا. آشپز بس دیگه، آشپز تو حرف بزن. تو کی میخوای بس کنی؟ مثلا تو یه ملوانی، اینجا میدون جنگ نیست، تو یه ملوانی. انقدر اون سیگار برگ لعنتی رو نکش، پاکتشو بنداز دور دیگه. شنیدی چی گفتم؟ باشه رئیس. لانس، اونا چیه میبری به خودت؟ واسه استتاره. که چی باشه؟ که منو نمیدن، اونا همه جا هستن رئیس. پس بهتر حواستو جمع کنی مرد، باید کاراتو انجام بدی. یه قایق اونجاست، یه قایق اونجاست بچه ها، بازرسیش میکنیم. لمس، گلین، بالا سراغ شستیر، آشپز تیربار. گلین، تو شستیر! چی شده رئیس؟ اون یه قایق باری کاپتان، ما باید بازرسیشون کنیم. بهتره ولشون کنی و بذاری برن. بعضیاشون روی رودخونه اسلحه حمل کنن، باید یه نگاهی بندازیم. رئیس مأموریت من مهمتره، اگه به خاطر من نبود شما نمیامدین اینجا که اونو ببینی. شما تا وقتی به مقصد برسین فقط مسافر این قایقین. جناب بنداز لحظ. اهل خواب همین الان لحظ بجون. اهل خواب تمومه، اونو بکشین جلوتر. بیا خب مواظب اونا باش، بعدم همشون رو جمع کنی طرف. کارتاتون بشو می زود باشین، یه خورده سریع تر کسافت ها. امامی قارنامه تونه بده ببینم. هوایی برای داشته باش کرین. حواسم هست رئیس. یه جا ماش پس خیلی خواه این هاش مدارکشون که برو قایقا بگرد. ولی مدارکشون کامله دیگه. برو قایقا بگرد. فقط چند تا سبده مز و اردک دارن، موردی ندارن. معلوم است چته؟ گفتم برو قایقشون رو بگرد. مز و ماهی و آشپز. آخه چیزی اونجا برو قایقشون رو بگرد. دیگه چی رو بگردم؟ آش ببینم بگو بخو لعنتی برو کنار ببینم. بفرما اینم بس. اون پشت رو بگرد. اینجا هم چیزی نیست. کسه یه برای چون بگرد آشپز خوب بگرد. این که ماهیه، اینم نارگیره، اینم کیسه برنج، چیزی نیست. توی اون سبد سبزیجات چیه؟ ایکار بیا شانو ببینم. زود داشت برو شانو. خیلی خوب. ای آشپز اون سبد سبزیجات رو بگرد. زود باش آشپز. اینجا چیزی نیست. اینجا هم چیزی نیست. حلبیه رو بکرد. کدوم؟ اونی که رنگ زدن. این که فقط کیسه برنج و چیزه دیگه اینه. اون حلبیه سرد رو بکرد. کدوم؟ اون حلبیه سرد. اینجا چیزی نیست. باش کن. باش کن. بکشی. همه چی رو بکشی. کسی زنده نمونه. همه رو بکشی. کسی زنده نمونه. لنز حالت خوبه؟ بس چی میپرسی؟ حالا میخوای ببینی چی خواهی بود؟ حالا بود؟ ها میخوای ببینی اینجا چی بود؟ آره؟ یه طول سگه، فقط یه طول سگه. اونم بدش به من. نه رو به دست داده بکش کنار. گفتم اون سگو بده من. بدم اون مال من آزازه. برکش کن. چی شستی که این غنیمت نمیخوای؟ اما میخوای؟ آشپز اون برشه خوب میخوره انگار زنده است. آشپز اونو ببین انگار زنده است. باشه بیا کرین. بیا کمکت کنین. آروم بلندش کنین. بیا کمک کن. انگار زنده است. مواظب باشین. خیلی آروم. یه لحظه صبر کن. گرین خیلی مواظب باش. اون نفس میکشه. بیاریش تو قایق. حتما خونریزی شدیده. چه جوره؟ میخوای چیکارش کنی؟ میخوام برسونمش پیش دوستاش. اون زخمی شده ولی زنده است. آره. برو کنارش بس. میخوای چیکار کنی کاپتان؟ لعنتی. لعنتی. بهت گفتم قایق رو نگه ندار. حالا بریم. اینجا همه ما اینطور رفتار میکردیم. ما اونا رو با مسلسل تیکه تیکه میکردیم و بعد بهشون بانداش میدادیم. یه نمایش دروغی. هرچی بیشتر این صحنه ها رو میدیدم بیشتر از دروغامون متنفر میشدم. حالا دیگه نظر اونا نسبت به من عوض شده بود، ولی من احساس میکردم یه چیزی در مورد کرتز فهمیده بودم که توی کاغذا نبود. آخرین گروه ارتشی روی پل دولنگ توی رودخونه ناینگ قرار داشت. بعد از اون فقط کرتز بود و بس. هی لنز! لنز! نظرت چیه؟ فوق‌العاده است. ها؟ ببینم تو چت شده؟ چرا رفتاره در جیب شده؟ هی، یارت بهت گفتم چند تا اسید دارم؟ آره انداختم بالا. پس حالت خوبه؟ چه بهتر. کسی به نام کاپیتان ویلار تو قایق هست؟ آره. خودتی؟ آره. تو کی هستی؟ گرفتن کارسان قربان. اون نور افکنا نندازیم تو صورتم. سه روز پیش منو فرستادن اینجا که اینو بدم به شما. قرار بود زودتر برسین اینجا. این پست مال قایقه. خیلی خوشحالم که شما رو دیدم قربان. چرا؟ حالا میتونم از اینجا برم. البته اگه راهو پیدا کنم. شما قدم به بدترین جای دنیا گذاشتین کاپیتان. کاپیتان، کجا داری میری؟ میرم ببینم سوخت هست یا نه، کمی اطلاعاتم بگیرم. اون طرف پل منتظرتونم. یه نفر باش بره. باشه، من میرم. خودم میخوام برم. همه تو سنگراشو مستقر بشن. قبل از اینکه دشمن به تیر دست برسه کسی تیراندازی نکنه. امشب کار همه اینا رو یک شبه میکنیم. از این طرف، از این طرف. فرماندهتون کجاست؟ من میخوام اینو ببینم. فرمانده خودم هستم. چه صافت حوضه. بیا اینجا. دیگه دارم دیوونه میشم. آخه اینم چه زندگی. کسی سرپرستی اینجا رو به عهده نداره؟ چرا، اون تو بورلی هیلزه. چه؟ در جاده یه مخزن پتانی هست که اسپک بورلی هیلزه. بکن جاده سه کجا رو بخوایی باید بده. دیوانو گرفتار این جهنم کرده. خدا زندتون کنه دیوانه. ای مواظب باش، پاتو گذاشتی رو صورته. فکر کردم تو مردی. اشتباه فکر کردی لعنتی. میشنوی؟ اونا جلوی سیما هستن. زنداشون رو میشنوی؟ دست! زنداشون رو میشنوی؟ برو بکششون. داری میری جلوی سیما؟ آره. منافر میخوای؟ نه، اون دیوونه شده، داره ما رو هم دیوونه میکنه. هی رئیس، الان دو نفر از بالای اون پل افتادن پایین. تو حواست رو جمع کنیش، بلایی سرت نمیاد. اون دیگه چیه؟ پست اومد. چی آورد؟ برو بسریم برای بعد. حواستون به درخت ها باشه. سوخت پیدا نکردم ولی یکم مهمات آوردم. بیاییم بریم. تونستی فرمانده رو پیدا کنی کاپیتان؟ هیچ فرماندهی در کار نیست. بهتر از اینجا بریم. کدام طرف کاپیتان؟ خودت بهتر میدونی رئیس. دیگه با خودت کاپیتان. میخوای مسیر رو ادامه بدی؟ اینجا آخر خطه، با هر شب این پلو میسازیم ولی فرداشون رو منفجر میکنن. از اینجا به بعد دیگه خودتی و خودت. فکراتو بکن. چه کار میکنی؟ گفتم به راهت ادامه بده. آشپز برو روی تیربار. گلین آماده باش، راه میافتیم. حالا بسته پسی رو رد کن بیاد ببینم. حالا خب تو دو تا بسته داری. آخ چون دو تا این مال تو نیست. اون چیه؟ جنس؟ آقای هربی جانسون بیا بگی. یه نامه دارم، مدت هاست که منتظرش بودم. نامه ایواز، بذار ببینم چی نوشته. لنس من حالم خوبه، جد خاری دیروز دست جمعی رفته بودیم به دیزنی لند. رفته بوده دیزنی لند؟ هی ما کجای ما خانوادمون چی کار میکنم؟ میشه واسه خودت بخونی؟ خواستم تو حال اونا شریک باشیم، بد کاری کردم. واسه خودت بخون. فکر نمی کنم جایی مثل اونجا باشه، اگه از خبرش رو بهم بده. اینجا؟ برای اینجا هم دیزنی لند. اطلاعات جدیدی در مورد ماموریت تو به دست آوردیم که باید بهت اعلام کنیم. ماها پیش مردی انتخاب شد تا همین ماموریت را اجرا کند. طبق شواهد به دست آمده او الان به طرفداران کلونل کورتز پیوسته. در حالی که در سایگون زنده و سرحال با خانواده‌اش زندگی میکرد، آنها فکر میکردند که او مرده است. ولی بعدها نامه‌ای که برای همسرش فرستاده بود قضیه را روشن کرد. خانه را بفروش، ماشین را بفروش، من دیگه بر نمیگردم. کاپیتان ریچارد کولبی، اون همسفر کورتز شده. دیزنی‌لند؟ ماره بابا، یعنی اینجا بهتر از دیزنی لنده؟ چارلز میلر منسون به عنوان اعتراض دستور داد تمام افراد یک خانواده را بکشن. واقعا عجیبه. هره یه چشمه رو کنم دوده برن. نگاه کنی. ای لنس، میدونی تو بسه کلبی چی بود؟ مادرش برای چه دعوت مرسده؟ بشه کیف کن. ما باید گوش کنیم لنس. زنم باور نمیکنه که من تو ویتنامم. اون من تو خونه نشستم و تلویزیون نگاه کنم. داری چی کار میکنی؟ جدودی اینطور که اینجا توی رادیو تلویزیون میگن. اون مطمئن نبود که بتونه با من زندگی کنه. حالا که 13,000 مایل باش فاصله دارم به فکر افتاده که بهتره روابط اون رو حفظ کنی. بجن جز خلافکاری برای هم برای چند تا از نفسان درگیری خاصی نداری. امیدوارم روزی برسه که برای همیشه برگردی خواهی. ای لنس! هم سر خانه بودت مثل بزنشت. چی شد؟ آقاشید برای سر باستاتو! نهبون امره کردن! کنه! برو خواهی که شفتی! احسن نکن! بچه بی بچه! پاشو پاشو تو نمیتونی ببینی لعنتی فکر میکنم از شنیدنش هی پاشو من به زودی مادر بزرگ میشم یعنی تعداد افراد خانواده بیشتر میشه و تو زنت باید سر بچه ها با هم دعوا کنی حتی مادر زن و عمتم میخوان وقتی اومدی بیان اینجا و بهت خوش خوشامد بگن و جشن بگیرن. اونا پول جمع کردن که برات یه ماشین بخرن، ولی تو چیزی نگو، چون این یه رازه. به هر حال مواظب خودت باش، جلوی گلوله ها نایست، هوای خودتو داشته باش و صحیح و سالم بیا خونه. هممون خیلی دوستت داریم. قربونت برم مادر. نمیشه که تو مرده گلی لی دوربینه بدون. لانس با شما رو لب باش. آشپز آشپز برو پشت دیوار. خبره؟ لنس برو دنبالش. کاپیتان پوشش بده. لنس کاپیتان پوشش بده. لتریفام لتریفام فرانسوی هم اونا فرانسوی هم جومسمون هم اشباس زود از تحتو بردار. برش دار برش دار. نوسمون مکر نونه بوده با بوزه گرسه زبخ خیلی خب بچه ها اسلحه‌هاتون رو بندازین. کاپیتان باش حرف بزن، زبون ما رو بلده. ما یکی از افرادمون رو از دست دادیم. ما فرانسوی ها همیشه به مرده های متحدانمون احترام میگذاریم. همتون خوش اومدین. اسم من ژوپر دو ماریه. اینجا متعلق به خانواده منه. افسری که صاحبشیم و تا زمانی که بمیریم ازش محافظت میکنیم. کاپتان، میخوام این پرچم از ما بپذیره. از طرف یه ملت قهر شناست. این غذاها در اینجا جدن فوق‌العاده است، با انواع سس‌ها و نوشیدنی ها. میتونم با سرآشپزتون صحبت کنم؟ سرآشپز ویتنامی صحبت میکنه. شوخی میکنی؟ با این آشپزیش بلد نیست فرانسوی صحبت کنه؟ بذار ببینم این چطوره. خودتو کنترل کن. ببخشید. ای لانس، باورم نمیشه. Non, il faut que tu travailles encore avec Monsieur Robert. Oui. Allez, c'est pas mal. Allez, au lit tout le monde. Allez. یه برنامه خاصه. این آموزش‌ها برای بچه‌ها خبیثانه است، ولی لازمه. چون زندگی گاهی اوقات خیلی بی‌رحمه. اینو می‌بینی؟ آمار کسانی که به خانوادهشون هم بکردن واقعا وحشتناکه. ویتکونگ 58، ویتنام شمالی 12، ویتنام جنوبی 11، آمریکا 6. بله، ولی شاید اشتباه شده باشه. Ah, Antoine, tu es curieuse de voir ces Américains, n'est-ce pas? Non, je vais passer une minute. Mais... Je suis capitaine Villa, parlons de Yek Hank Hassan. Mais tu ne veux pas venir. Hein? Ça n'ange pas. Je te rappelle, j'ai dit. Le baron a dit qu'on découpe l'ange. آزاد برام کپتان چند نفر توی رستوران تو پاریس سر یه میز منتظر نشسته بودن تا غذاش رو بیارن چند نزه سکوت میشه یکشو میگه فرشته داره رد میشه اون وقت دوستش میگه بیان همین رو بخوریم جالب تا کی میخواین اینجا بمونین؟ تا بعد نه خواستم بگم چرا بر نمیگردین خونه هاتون تو فرانسه؟ خونه همون برای خونه ما اینجاست کاپیتان دیر یا زود باید بریم نه تاکت تو طرز فکر ما رو درک نمی کنی طرز فکر یک افسر فرانسوی رو ابتدا ما در جنگ جهانی اول مغلوب شدیم نمیگیم شما پیروز شدیم ولی ما مغلوب شدیم لطفا شما ساکت باشین در دی ام بی اف ما مغلوب شدیم در نیجریه مغلوب شدیم همه جا ما مغلوب شدیم ولی اینجا دیگه مغلوب نمیشیم این قطعه از زمین رو ما نگه میداریم هیچ وقت همون از دست نمیدیم حالا که صحبت آمریکا شد در 1945 بله بعد از جنگ ژاپن رئیس جمهور آمریکا روزولت از افراد فرانسه خواست که توی هندوچین بمونن یعنی شما آمریکایی‌ها اونا رو خلق کردین چی میگن؟ درست میگن بیتکوین توسط آمریکایی‌ها خلق شد آقا آمریکایی‌ها و حالا همون افراد دارن با شما میجنگن شما چیکار میتونین بکنین؟ هیچی هیچ کاری نمیتونین بکنین ویتنامی‌ها خیلی باهوشن نمیشه از چی تو مغزشون میگذاره روسیه خواست بهشون کمک کنه گفتن به ما پول بدین ما همگی کمونیستیم به چینی ها گفتن بهمون اسلحه بدین ما برادریم ولی از چینی ها متنفرن شده تا از امریکا یا کمتر از روسا و چینی ها بدشون میاد منظورم اینه که اگه فردا ویتنامی ها کمونیست بشن اونا کمونیست های ویتنامی هستن و این چیزی که شما امریکا یا هیچ وقت نفهمیدین البته شاید آینده روشن تری در پیش باشه همیشه هم همین وضع باقی نمیمونه مثل اینکه متوجه نیستین ویتکونگا میگن باید بریم اونا میخوان نسل سفید پوستای هندوچین از بین ببرن فرانسوی باشن یا آمریکایی براشون فرقی نداره برین میخوان سفید پوستا رو فراموش کنن بذار نشونت بدم لازم نیست وارد اون بحث نه لازمه ببینین این یک تخم مرغ خامه سفیدی رفت ولی زردیش موند من سالها پیش وقتی در سایگون بودم با یه سیاستمدار آمریکایی بحث میکردم اون خیلی خوب جریان رو توضیح داد گفت دیروز در کره بود امروز در ویتنام فردا تایلند فیلیپین و بعد شاید اروپا وقتی میشه همه جا رو گرفت چرا اروپا رو نگیریم خودت میدونی جدیدن چه بلایی سر چکسلواکی اومده قبل از جنگ جهانی دوم هم همین کار کردن همه زیر سر آمریکا یا بود اونا نمیخوان دولت دیگه ای قدرتمند بشه قدرت رو برای خودشون میخوان به خاطر همینم ملت ها میجنگن همه میجنگن برای آزادی میجنگن ملت ها میگن لعنت بر سلطه لعنت بر فرانسویا لعنت بر آمریکایا و در برابرشون مقاومت میکنن تمام سربازان میدونن که گورشون رو براشون کندن ببینم شما جریان هندیا رو میدونی بله میدونم نه نمیدونی واقعیت رو نمیدونی اون یه اشتباه بود میدونی؟ یه اشتباه نظامی اشتباه نظامی؟ اون یه اشتباه عمدی بود عمدی تمام سربازا و حتی ما میدونستیم که کارمون تمومه جنرالای کلونی فکر میکردن این غیر ممکنه که ویتنامی ها بتونن توپشون رو تا بالای کوها ببرن ولی اونا بردن یعنی صبر کردن تا بارون بیاد وقتی بارون شد و هیچ هواپیمایی نمیتونست بره اونجا چتبازها در ارتفاع 90 متری قطعات توپا رو پیاده کردن میدونین 90 متری حتی 70 متری و این دیوانگیه هیچ چتباز این کار رو نمی کنه اونا این کار رو کردن تا دوستانشون قربانی نشن ولی ارتش فرانسه قربانی شد اونم توسط افرادی که تو خونه هاشون نشسته بودن اونا ارتش رو در وضعیتی قرار دادن که نتونن پیروز بشن در این مورد باید موافقم مردم توی خیابونای پاریس را افتادن، تظاهرات کردن، اعتراض کردن، اونا از پشت به سربازا خنجر دادن، سرباز نارنجک را آزاد میکرد، ولی کار نمیکرد. یه دیگه کاغذ از داخلش میافتاد بیرون، اتحادیه فرانسویا، اتحادیه زنان فرانسه، اتحادیه ویتنامیا، جاسوسا، جاسوسای کمونیستی که تو خونه بودن. بعد نتیجه گرفتن که فرانسویا عوضی هم. هیچ کس اهمیت نمیده، هیچ کس دیگه به اونا اهمیت نمیده. یادم ساکت شو ببینم. چرا شما آمریکایی از ما یاد نمیگیرین؟ چرا درس نمیگیرین؟ شما با این قدرت و تجهیزات میتونین فاتح جنگ باشین، ولی چرا نیستین؟ لطفا احساسات نشو بذار ما ادامه بدیم. ولی پیروز نمیشین. ببخشید. من مطمئنم که شما حالا میتونین یه کاری بکنین. من در این مورد مطمئن هستم. در مرحله اول باید مردم اینجا را میشناختین، بعد اقدام. خیلی متاسفم ولی کمونیستا بیشتر از هر جای دیگه موفق بودن. Pour moi, Mendes France était communiste. Mendes France est un socialiste. Il était communiste pour moi, c'est tout. Socialiste. Comment voulez-vous que le gouvernement puisse gagner quand il est communiste? Les communistes ont toujours œuvré pour la paix, où qu'elle soit. Ils ont tué l'armée entière. L'armée française qui était la plus forte, terminée. À cause de qui, les communistes? L'armée s'est tuée elle-même par son attitude vis-à-vis des gens ici. Et pourquoi vous croyez qu'elle a fait ça? Parce qu'elle a compris qu'elle était sacrifiée par le gouvernement communiste. Socialiste. Communiste, je dis. Socialiste. Alors, taisez-vous. Bien. Monsieur, bonsoir. منو ببخشید دیگه باید برم. کاپیتان شب بخیر. من میدونستم. چه نباید سوسیالیستا بیان؟ همیشه فکر میکردم اگه شما بیاین اینجا یه اتفاقی میفته. حتما یه اتفاقی میفته. You know we always had the people. We worked with the people. Mais oui, on a rangé les biens. So we can be friends, we are happy. On fera d'autres plantations encore. On prend leur pierre et tout. میدونه کاپیتان، وقتی پدر بزرگم اومد اینجا، اینجا هیچی نبود، هیچ. ویتنامی‌ها هیچی نبودن. ما کلی سعی کردیم، کارای سخت کردیم، مثلا تولید از برزیل پلاستیک وارد اینجا میکردیم، با ویتنامی‌ها کار کردیم و از هیچی یه چیزی ساختیم. از هیچی همه چیز درست کردیم. بنابراین وقتی میپرسین که چرا میخواین اینجا بمونین کاپیتان، باید بهتون جواب بدم که چون اینجا متعلق به ماست. اینجا خانواده ما رو کنار هم نگه میداره. ما برای همین جنگیدیم. برای شما امریکایی ها در نهایت اینجا میبازین، به خاطر هیچی میجنگید. عذر میخوام کاپیتان، من میرم ببینم افراد چیزی برای تعمیر قایق لازم دارن تا شما بتونین به جنگتون ادامه بدین. بنو آکسن من از طرف خانواده‌ام عذرخواهی می‌کنم کاپیتان. ما خیلی ها رو اینجا از دست دادیم. اون همسر و دو پسرش رو از دست داد. منم شوهرم رو از دست دادم. می‌فهمم. شما از جنگ خسته شدین. اینو توی صورتتون میبینم. سربازای ما هم زمان جنگ همینطور بودن. ما به اونا میگفتیم سربازان گم شده، سربازان گم شده. یه نوشیدنی میخوریم براتون بیارم؟ نه مرسی، بهتره برم به افرادم سر بزنم. فردا هم یه روز دیگه از جنگه. نمیذاره جلو ما ببینم، لنگر میندازیم. تو اجازه نداری این قایقو متوقف کنی رئیس. وقتی جلو ما نمیبینم کاپیتان، قایقو متوقف میکنم. نمیخوام جون یکی دیگه به خطر بیفته. من فرماندم لعنتی، هر چی میگم باید اطاعت کنی. تو چیزی میبینی آشپز؟ بچه رو این لعنتی ها حمله نمیکنم. مواظب تیرا باش رئیس. بپا لنس، حواستو جمع کن. اون نزدیک بود، اون خیلی نزدیک بود. من نمیدیدمش ولی وجودش رو حس میکردم. رودخونه این قایق رو به طرف اعماق جنگل هدایت میکرد. هر اتفاقی که داشت میافتاد اونی نبود که توی مرکز برام توضیح داده بودن. یک کمون چندی کنداز نست، آتیش نکن. تیر اندازی کن دیگه، آتیش کن. آشپز تیر اندازی کن. پاشو نست، پاشو تیر اندازی کن. نست آشپز، آشپز تیر اندازی نکن. چیزی نیست، تیر هم پر را بیان. بس کنیم زکر رئیس. بگو تیر اندازی نکنن، تیرها فقط چوبه، میخوان ما رو بترسونن. زکر ما رو کشوندی اینجا، حالا هم نمیتونی کمکمون کنی. تو نمیدونی کجا میری، مگه نه؟ میدونی؟ نظرستم به اینا رو خودم برسم. بیا شده رئیس، با یه رگبار کارشو تمومه. لعنتی های وقتی، خودم ازم تو رو میرسم. مأموریت من اینه که خودم رو به کامبوج برسونم، چون کلونل کلاه سبز دیوونه اونجا هست که باید بکشمش. لعنت بر شیطان، واقعا که مأموریت ویتنامت این بود؟ این همه راه اومدیم که توی یکی از افراد خودمونو بکشی؟ این فوق‌العاده است، این دیگه حرف نداره مرد. واقعا که، واقعا که دیوونگیه. فکر میکردم مأموریت تو اینه که یه پل منفجر کنی، یا یه راهنه بفرستی بره هوا. متاسفم. نه های سبکار، سبکار سبکار با هم میریم، با قایق با هم باید میاییم، همه همون میریم اونجا با هم میخواییم. باشه. یه بخش از وجودم میترسید، چون نمیدونستم وقتی برسم اونجا چی کار خواهم کرد. میدونستم با چه خطرهایی روبرو میشم، یا فکر میکردم میدونم. ولی قوی ترین احساسم که خیلی قوی تر از احساس ترسم بود، تمایلم برای روبرو شدن با اون بود. همینطور میریم جلو. لنس، بهتر از تیربار دور بشی. مشکلی نیست، اوضاع رو به راهه، راحت باشید. من نمیام اونجا، این بی پدر مادره با ما حمله میکنن. کلونل کورتسو، این مردم بچه های اون هستن، تمام ما فرزندان اونه. میتونیم باش صحبت کنیم؟ آدم با کلونل کورتس صحبت نمیکنه، فقط بهش گوش میده. آخه اون مغز خیلی بزرگی داره، در واقع اون یه شاعر جنگجوی کلاسیکه. چطور بگم، گاهی اوقات وقتی ما بهش سلام میدیم بی‌اعتنا از کنارمون میگذره، اصلا متوجهمون نمیشه، ولی یه دفعه آدمو میگیره و پرت میکنه یه گوشه. بعد ازت میپرسه که تو میدونی اگه کلمه اصلی زندگیه، اگه بتونی زنده بمونی وقتی که همه مردن، اگه به خود اعتماد کنی وقتی که بهش شک دارن. راستش من نمیتونم جوابشو بدم، چون آدم کوچیکی هستم، یه آدم عادی ام، ولی اون مرد بزرگیه. من در مقابل اون هیچ نیستم، اون ظاهرا وحشتناک و بیره. بمون توی قایق لنس. سب کن یه دقیقه همونجا باشه. میخوام ازتون عکس بگیرم. داره میجنگه، اون مرد بزرگیه. راستش خب کاش کلمه بود. کلبی؟ کله ها، داری کله ها رو میبینی؟ راستش بعضی وقت اون زیاده روی میکنه، خودشم بعد به این مسئله اعتراف میکنه. پس اون پاک دیوونه است. اشتباهتون همینجاست. دلم میخواست همین دو روز پیش اینجا بودین و میشنیدین چی میگه. اون وقت بازم بهش میگفتی دیوونه؟ بازم میگفتم. اشتباهه. من میخوام باهاش صحبت کنم. اون با افرادش رفته. با افرادش رفته توی جنگل ناپدید شده. منتظرش میمونن. اون با افرادش احساس راحتی میکنه. وقتی با افرادش خودش فراموش میکنه. خودش یادش میره. کاپیتان، بهتره بریم تو قایق منتظرش بمونیم. من فکر میکردم باشه آشپز. میریم تو قایق منتظر میشیم. آره. میریم پیش لنس. یارو کلونل کورتز یه آدم دیوونه است. از دیوونه هم بدتره. اون شیطانه. واسه اینا شده یه بت. مثل یه بت میپرستنش. شنیدی دربارش چجوری حرف میزن؟ من اصلا از اون مجسمه هاشون نمیترسم یا از چیزای دیگه شون. همیشه فکر میکردم اگه یه جای جهنمی بمیرم هیچ وقت روحم وارد بهشت نمیشه. ولی الان مصیبته. برام مهم نیست، فقط میخوام از اینجا برم. حتی اگه میخوای خودمونو میکشم. نه نه، که زودتر از اینجا بریم. تو باید همه جا بمونی آشپز. من همین الان با لنس میرم یه سرگوشی آب بدم، ببینم کلونل رو پیدا میکنم. باشه؟ ولی من اینجا چیکار کنم؟ راست میگی. بیا رادیو رو بگیر. اگه تا ساعت 10 دیدی برنگشتیم با نیروی ضربت هوایی تماس بگیر. ضربت هوایی؟ آره اینجاست. اسم رمزش قدرتمنده. کافیه 0-90-26-47-12 رو بگیری. همش اینجا نوشتم. 0-90-26-47-12. تمام شواهد نشون میداد که کورتز دیوونه شده. منطقه پر از جسد بود. جسد ویتنامی‌های شمالی، ویتکونگا، کامبوجیا. اگه من هنوز زندم فقط به خاطر اینه که اون میخواست من زنده باشم. چه؟ لنس! اینجا بوی مرگ تدریجی میداد. مالاریا، کابوس. اینجا انتهای رودخونه بود. آنه کجایی میلارد؟ اوهایو قربان. اونجا به دنیا اومدی؟ بله قربان. کجای اوهایو؟ تولیدو قربان. از رودخونه چقدر فاصله داشتیم؟ رودخونه ی اوهایو قربان؟ آره. حدود 200 مایل. من یه بار وقتی بچه بودم رفتم تو اون رودخونه. یه جایی کنار رودخونه بود. درست یادم نمیاد اما حتما یه زمانی پاک بوده. اون موقع تمام گلوگیه‌هاش وحشی شده بودن یا زیادی روش کرده بودن. ولی 5 مایل که جلوتر می رفتی انگار درست وارد بهش شدی. بهش از آسمون به زمین افتاده بود. آیا تا به حال به آزادی واقعی فکر کردی؟ آزادی از دیدگاه بقیه، حتی از دیدگاه خودت. اونا چی میگن ویلر؟ چرا میخوان منو سر به نیز کنن؟ از قدرت من به وحشت افتاده. مأموریت من کاملا سریه اورمن. به نظر میاد دیگه سری نیست ویلر. چی گفتن؟ به من گفتن شما به کلی دیوونه شدین و اصلا رفتارهای شما عاقلانه نیست. تو هم فکر میکنی روش من نامعقوله؟ من اینجا هیچ روشی نمیبینم قربان. من منتظر بودم، منتظر آدمی مثل تو. فکر میکردی با کی رو برو میشی؟ تو یه قاتلی؟ من یه سربازم. هیچ کدومش نیستی، تو فقط یه پادویی. اونا فرستادنت اینجا که با آبروشون رو جمع کنی. چرا؟ ها؟ چرا آدم خوبی مثل تو میخواد یه نابغه رو بکشه؟ یه کمی خوردی نه؟ بخور. میدونی؟ میدونی چیه پسر؟ این مرد از تو خوشش اومده، دوستت داره، اون تو رو دوست داره. بکش یه فکرهایی واسه تو تو سرشه. کنجکاو نیستی بدونی؟ من که کنجکاوم، من خیلی کنجکاوم. تو نیستی؟ اونجا داره یه اتفاقایی میافته پسر. یه چیزی رو میدونستی؟ من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی. درسته جک، اون مرد ذهنش خیلی پاکه، ولی روحش دیوونه شده. نره؟ فکر کنم داره میمیره. اون از همه چی متنفره، نفرت داره. ولی اون مرد عادت داره بلند شعر بخونه همیشه. چه صدایی، چه صدایی. از تو خوشش اومده که تو هنوز زنده ای. اون برای تو یه نقشه ای کشیده. نه نه، من به تو کمک نمی کنم. ولی تو به اون کمک میکنی، تو کمکش میکنی. وقتی اون بمیره چه حرفی داری که بزنی ها؟ اون وقتی میمیره که اینجا بمیره مرد، اینجا بمیره اونم میمیره، اون وقت راجب اون چه میگن؟ اونا میگن آدم مهربونی بود، آدم عاقلی بود، نقشه‌های بزرگی تو سرش داشت. اینا دیگه اون موقع چرنده به سر. من میتونم متوجهشون کنم یا بگم دربارش اشتباه کردین. به من نگاه کن، میتونم. نه ولی تو میتونی. تقریبا 8 ساعت شده حسابی خوابم برد. کاش خواب می دیدم که توی این قایق لعنتی هستم. آخ لعنتی، 8 ساعت گذشت. الو قدرتمند، قدرتمند، اینجا قایق گشت خیابانیه، صدای منو میشنوی؟ به گوشم. گروه خیابانی، قدرتمند هستم، به گوشم. چنده تایمز اخبار، اخبار هفتگی 22 سپتامبر 1967، جلد 90، شماره 12. در افق جنگ، شاید برای مردم آمریکا مشکل باشد باور کنند که در جنگ ویتنام پیروز می شوند، چرا که به صورت مسئله خسته کننده ای در آمده است، ولی شرایط متضاد و پیچیده موجود و شواهد نشان میدهد که دو سال و نیم بعد از شروع حرکت هستی در این جنگ سخت، ارتش آمریکا زبان زده جهانیان شده است. اهالی کاخ سفید از تأثیرات این قدرت استفاده می کنند و دشمن را به جایی می رسانند که دیگر به راحتی قادر به ادامه جنگ نباشد. این جمله برات آشناست؟ از آنجا که لیندن جانسون بیم دارد افکار عمومی آمریکا در شرایطی نباشد که این نتایج مثبت را قبول نماید، اجازه نمیدهد تمامی گزارش های مربوط به جنگ افشا شود، علارغم اینکه وی از نتایج حاصل بسیار خرسند است و علاقه دارد نتایج را به جهانیان اعلام نماید تا مبلغان با دمیدن در بوخهایشان در مورد این مطلب در سطح عمومی صحبت نمایند. بدون تاریخ مجله تایمز. سر رابرت تامسون که پارتیزن های کمونیست را در مالایا شکست داد و اینک یک مشاور نظامی می باشد، اخیراً به ویتنام بازگشته تا وضع را برای نیکسون سر سامان بخشد. به یک هفته پیش به رئیس جمهور اعلام کرد که وضعیت بهتر است، رنگ و بوی بهتری پیدا کرده است. نظر تو چیه سرباز؟ تو آزادی ولی نگهبانه مراقبتون. اینا رو بگیر بخون، گمشون نکنی، سعی نکن فرار کنی وگر نکشته میشی. بعد ما هم بیشتر صحبت میکنی. مردان تو خالی هستیم، درون ما ناپر کردند، به هم تکه کردیم، سرمان پر از علف است. افسوس، صداهای خشک من هنگامی که با هم نجوا میکنیم درست مثل بادی که در میان علفهای خشک میوزد یا موشهایی که روی شیشه های شکست راه میروند آزاردهنده است. اشیا شکل ندارند، سایه ها رنگ ندارند، نیروها از کار افتادند، اداهای من حرکت ندارند. در چنین دنیایی چگونه باید زیست؟ اینها حرفای دلش هستن، حرفای خیلی ساده مثل دو دوتا چارتا، خیلی روشن و واضح بدون چون و چرا. ولی تو بدون معادله و محاسبه نمیتونی به فضا سفر کنی، میدونی؟ چون اگه محاسبه در کار نباشه معلوم نیست کجا فرود میای. وقتی بخوای بری به مریخ چیکار میکنی؟ حتما باید یه سری محاسبات فیزیکی انجام بدی تا بتونی بری، درسته؟ ولی در منطق دل دو حالت بیشتر نداری، یا عاشق کسی هستی یا ازش متنفری. دیوانه تو، دیوانه. این دنیای ماست، اینطوری تموم میشه. ببین ما تو چه کسافت خونه هستیم، وضعمون خرابه، خوناشام. من تو این دنیای خوناشام دارم اصلا میپاشم. چک روی رودخونه بودم، فکر میکردم همون لحظه اولی که اونو میبینم میفهمم چی کار میخوام بکنم، ولی اینطور نشد. من روزا توی اون اتاق با اون بودم، بدون هیچ نگهبانی آزاد بودم، ولی اون میدونست که من جایی نمیرم. اون بهتر میدونست که من چی کار خواهم کرد. اگه جنرالای مرکز شاهد چیزی که من میدیدم بودن، بازم میخواستن اونو بکشن. قاعدتا مصممترم میشدن، و اگه هموطناش میشنیدن که اون به چه کارهایی دست زده، درباره چه تصمیمی میگرفتن. اون رها شده بود، هم از اونا هم از خودش. من تا حالا مردی رو تا این حد از هم گسیخته ندیده بودم. من لحظه های وحشتناکی رو پشت سر گذاشتم، لحظه هایی که شاید تو هم دیده باشه، ولی تو حق نداری منو قاتل بدونی. البته حق داری منو بکشی، ولی حق نداری در مورد من قضاوت کنی. امکان نداره بتونی با کلامات مفهوم وحشت رو توصیف کنی، و خصوص برای اونایی که وحشت رو تجربه نکردن. وحشت چهره ای داره که تو باید باش دوست باشی. وحشت همینطور وحشی گری، اگه اینا دوستتون نباشن، اون وقت دشمنانی میشن که بعد ازشون بترس، میشن دشمن واقعی تو. یادمه یه وقتی با نیروهای ویژه میجنگیدم، انگار قرنها از اون زمان گذشته. برای واکسیناسیون رفتیم به یه ارده، همه بچه بودن. موقع ترک اونجا، یعنی بعد از این که همه بچه رو واکسن زدیم و را افتادیم، یه دفعه دیدم یه پیره مرد گیره کنن داره دنبال ما میدوه. ما برگشتیم به اردوگاه، دیدیم تمام رسته که واکسن زده بودیم از تن اون بچه ها جدا شد. همه رو ریخته بودن روها، کوهی از دست، دستای کوچیک. و خوب یادمه، من گریه می کردم و زار می زدم، مثل یه مادر بزرگ. دارم میخواست فریاد بزنم، نمیدونستم چه کار میتونم بکنم. تنها کارم این بود که اون صحنه رو به خاطر بسپرم و هرگز فراموشش نکنم. بعد کارم دگرگون شد، مثل اینکه یه گوله الماس از وسط مغزم عبور کن، یه گوله الماس که برقش همه چیزو برام روشن کرد. من ناگهان متوجه شدم که اونا نابغه هست، نابغه هایی که دنیا رو خوب شناختن، فوق‌العاده بودن، نابغه های این چنین با قدرت و با شهامت. اونجا بود که متوجه شدم اونا از ما خیلی قوی ترن، چون فهمیده بودن ما هیوله های تعلیم دیده هستیم که اومدیم به جنگیم و بکشیم. مثل ماشین بعد برگردیم پیش خانواده هامون، بچه هامون. پس اونا از ما متنفر بودن، دستای بچه هاشون رو بریدن ولی کمک ما رو نخواستن. چطور تونست؟ مگه من فقط 10 گرهان از اون افراد داشتم، مشکلاتم خیلی زود برطرف میشد. میدونی چه درسی به من دادن؟ یه درس بزرگ. در این حالی که اخلاقی رفتار میکنی، اون قدرت داری که وقتی لازم احساسات کنار بذاری و بدون هیچ ترحمی دست بر جنایتی بزنی، بدون هیچ قضاوتی، هیچ قضاوتی. چون همیشه قضاوت هست که آدم رو مغلوب میکنه. من نگران پسرم هستم، شاید هرگز نفهمه که پدرش سعی داشته چی کار بکنه. و اگه قرار باشه من کشته بشم و بمیرم، میخوام یه نفر باشه که بره خونه من و برای پسرم همه چیز رو تعریف کنه. قایق گشتی گروه خیابان، اینجا قدرتمند بگوشم. از قدرتمند به قایق گشتی گروه خیابان، صدای ما رو میشنوی؟ از قدرتمند به قایق گشتی گروه خیابان، صدای ما رو میشنوی؟ جواب بده. اونا برای این کار به من ارتقای درجه میدادن، ولی من دیگه ارتش رو ترک میکردم. همه میخواستن من این کار بکنم، مخصوصا خودش. احساس میکردم اون بالا منتظرمه، منتظر منه که برم راحتش کنم. اون میخواست مثل یه سرباز بمیره، چون دقیقا همون کاری رو کرده بود که بهش دستور داده بودن. حتی جنگلم آرزوی مرگ اونو داشت. در واقع خود اونم همیشه از جنگل و قانون اون دستور میگرفت. تعلیم گرفتیم که چطور مردم رو بکشیم. فرماندهانمون گفتن با ایجاد رعب و وحشت به دنیا حکومت کنیم، ملت ها رو در هراس و ترس نگه داریم، چون لازمه یه برتری. بیاندازید، همه آنها را از بین ببرید. گشتی بچهای خیابان، قایق گشتی بچهای خیابان، از قدرتمند تماس میگیرم، بگوشم. قایق گشتی بچهای خیابان، قایق گشتی بچهای خیابان، اینجا قدرتمند.